Zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iga Świątek zwyciężyła w turnieju w Madrycie. W finale pokonała Białorusinkę Arenę Sabalenkę. Szef polskiej dyplomacji gości w Waszyngtonie. Spotkał się m.in. z doradcą byłego prezydenta Donalda Trumpa. Dzień Polski w Brukseli przypadł w 20. rocznicę przystąpienia naszego kraju do Unii. Iga Świątek, triumfatorką turnieju WTA w Madrycie. W finale Polka pokonała Białorusinkę Arenę Sabalenkę 7-5, 4-6, 7-6. To 20. w karierze naszej tenisistki zwycięstwo w turnieju tej rangi. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. W Waszyngtonie gości minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski wziął udział w konferencji zorganizowanej przez dziennik Financial Times. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat wojny w Ukrainie. Wcześniej spotkał się m.in. z doradcą byłego prezydenta Donalda Trumpa, generałem Kitem Kellogiem. Jestem pod wrażeniem rozmowy z generałem Kellogiem. To jest człowiek, który rozumie sytuację naszego regionu, rozumie stawkę tej wojny i rozumie, że Polska robi więcej niż inni sojusznicy w dziedzinie obronności. Wydaje mi się, że w generale Kellogu Polska ma przyjaciela. Podczas wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski spotkał się też z dyrektorem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Michaelem Carpenterem. Dzięki nowym technologiom Straż Pożarna i jej działania zmieniają się, mówił podczas centralnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie ratownicy mogą być już na miejscu zdarzenia nawet w ciągu 3-4 minut, podkreślił Waldemar Pawlak. A więc w ciągu tych pierwszych krytycznych 5 minut, które decydują o życiu, jeżeli nastąpi gwałtowne zatrzymanie akcji serca. To są też doświadczenia, które pokazują, że może się zmienić paradygmat funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Samochód jedzie na miejsce, a ratownicy od razu bezpośrednio też docierają na miejsce zdarzenia. Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Andrzej Duda wręczył najbardziej zasłużonym ratownikom odznaczenia państwowe i nominacje generalskie. Prezydent przypomniał, że w ubiegłym roku strażacy podjęli 500 000 interwencji, podczas których udzielali wszechstronnej pomocy. Dzień Polski odbył się po raz trzeci w Brukseli. Tym razem przypadł w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mimo deszczowej pogody wielu Polaków przyszło świętować w samym sercu Brukseli, w Parku 50-lecia. Dużo różnych ciekawych rzeczy można pokazać dzieciom. Byliśmy pokolorować, troszkę pomalować, spróbować polskiego bigosu, kiełbaski. Było pieczenie pierników. Przyjechaliśmy z Torunia. Dzieci tutaj jest dosyć sporo. Fajnie bardzo, tak. Albo film w 5D o wschodnim szlaku rowerowym Green Velo. 5D, czyli w pięciu wymiarach, czyli można poczuć zapachy, wiatr, no i przede wszystkim poczuć się jak ten rowerzysta. Wiało, trzęsło. To jeszcze nie jechaliśmy tym szlakiem, trzeba kiedyś spróbować. To zachęciło. A grupa rekonstrukcyjna pierwszej polskiej dywizji pancernej w Antwerpii opowiadała historię generała Maczka. Można było też zobaczyć repliki broni. To jest suchy strzał. Była też nauka wspinaczki pod okiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co zawsze może się przydać przy wejściu na unijny szczyt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na szczycie w Madrycie jest dziś Iga Świątek. Najwyższa pora na wieści sportowe. Adam Malecki. Kto nie widział, niech żałuje. Ten mecz przejdzie do historii tenisa. Poziom, jaki osiągnęły w wielkim finale turnieju w Madrycie Iga Świątek i Arena Sabalenka, był kosmiczny. Wygrała w trzech setach Polka, która obroniła trzy piłki meczowe. Wynik 7-5, 4-6, 7-6, a w tiebreaku 9-7. Iga w rozmowie z Canal Plus Sport stwierdziła, że to ostatni set był kluczowy. Szczerze mówiąc, cały czas czułam, że jestem na takiej granicy, bo Arena naprawdę grała dobrze, dobrze serwowała. Z takiego właśnie mentalnego punktu widzenia to zrobiłam wszystko, co mogłam, bo głównie właśnie chciałam po prostu mieć swoją rozluźnioną rękę i kręcić tą piłkę tak, jak kręciłam ją przez cały tydzień, więc cieszę się, że akurat w tiebreaku właśnie zdołam poprawić te dwie za długie akcje i na koniec naprawdę przyniosło to skutek, chociaż już wszystko było na takiej granicy, że naprawdę było ciężko. To jeszcze opinia Karola Stopy, komentatora tenisa w Eurosporcie.

cuffing. Adore when I dance to act dropping. A lace when it's late, who even clocking? Daddy paid a bill, but I don't f*** him. We get made up when we hit the rave. With my USB, you I can't be late. With a couple of stunt, you I cannot hate. You I love this beat, yo, this shit feel great. We got special interest, special tension. I'm a killer, I ain't simping. I ain't fronting, I ain't missing. When we kissing, I've been blissing. Street lights when you hear my face. I'm a midnight legend, let me build this bass. Street lights when you hear my face. I'm a midnight legend, let me build this bass. Street lights when you hear my face. I'm a midnight legend, let me build this bass. Street lights when you hear my face. I'm a midnight legend, let me build this bass. Won't you tell me all about your story? Special Interest przed chwilą w nieco większym i dłuższym miksie przez Miki Blanco, Midnight Legend, teraz na antenie Trójki. Dostałam kolejnego maila z kolejną propozycją. Proponuję taki przedstart przed audycją w sobotę na Spotify, żeby były takie utwory przygotowujące do audycji w sobotę po 21. Panie Marcinie, no, z wielką przyjemnością bym to uczyniła, ale by chyba nie było żadnych zaskoczeń, niespodzianek, więc ja zapraszam oczywiście na różne kanały streamingowe, tam znajdą mnie Państwo jako Gosia Jakubowska i tam też wszyscy słuchacze, słuchaczki będą mogli znaleźć playlisty z moich wszystkich audycji. A przed nami, skoro już się pojawił ten wątek taneczny, no to czas na to mocne uderzenie od VTSS. Make You Scream teraz w Trójce. I'm not make you scream. You and Iwan przed chwilą na antenie Trójki w utworze Sofa Surfa. Jest to jego autorska kompozycja, która znalazła się na wydanym rok temu albumie Pinger. Ja zachęcam do tego, żeby zapoznać się z twórczością You and Iwan, ze względu na to, że to takie klasyczne, deep house'owe brzmienie, którego mało dzisiaj, bez żadnych udziwnień, można naprawdę mimo tej transowości jakoś rozsiąść się w tej twórczości. Jeżeli natomiast chodzi o jego historię, to warto tutaj powiedzieć parę słów, dlaczego i czemu zawdzięczamy tego typu brzmienie, ponieważ w 2009 roku You and Iwan wyjechał do Wielkiej Brytanii, tam nauczył się podstaw DJ-owania i produkcji muzyki. No a po jakimś czasie postanowił wrócić do stolicy Niemiec, do Berlina. Tam za sprawą chodzenia na różnego rodzaju imprezy stwierdził, że nabierze jakiegoś takiego niemieckiego sznytu i tu słychać to połączenie dwóch szkół w jednym. Więc tym bardziej jest to atrakcyjne i dla mnie przyjemne odkrycie, bo muszę przyznać, że do tej pory nie znałam jego twórczości i myślę, że jeszcze niejednokrotnie w audycji N3 do jego kompozycji będziemy powracać. No, tak jak do tych starych i dobrych utworów, tu w przypadku Aphex Twina, teraz właśnie jego utwór pojawia się w audycji N3. metaforycznych. Przed chwilą na antenie Trójki, Sweet Risk to jedna z propozycji ich najnowszego albumu Teething. Uśmiecham się, bo też jest to takie słodkie nawiązanie do tych drum and bassowych utworów, które były swojego czasu bardzo popularne, a teraz powracają w różnych kompozycjach, nie tylko jeżeli chodzi o utwór Porridge, ale pamiętam też, że ostatnio na Next Festie Piernikowski też postanowił w pewnym momencie uderzyć w drum and bassowe klimaty. To jest akurat miłe urozmaicenie. A przed nami tu Shelly FK Twix w utworze Talk to Me. Called you just to check, you never wanna see me again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, czego poszukuję we współczesnej muzyce, to chyba właśnie te połamane dźwięki, ale też zachwyca mnie w introvert, extrovert, ta częsta zmiana tempa. Trochę jakbym słuchała kilku utworów w jednym. Być może jest to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego współczesnego świata, gdzie naszpikowani różnymi informacjami, ale także i pędzącym tym światem potrzebujemy częstych zmian. Być może tak, no ale ten utwór dopisuje do swojej częstej listy, swojej własnej listy przebojów. A jeżeli chodzi o utwór, który już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, to ja zachęcam również, żeby dopisać Lizel, jeżeli ktoś jeszcze jej nie zna. Jest to artystka, której głos staje się instrumentem po tym, jak autorka go sampluje, przekształca, nakłada autotuna w kreatywny bardzo sposób. Jest to na pewno muzyka pomysłowa. Chwilami być może drażniąca, ale na pewno nas uwrażliwiająca. For a while, teraz na antenie Trójki. I am gone. Lizel to artystka, która przed chwilą pojawiła się na antenie Trójki, a przed nami na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Ritual, John Hopkins. No, to zapowiedź dużego wydawnictwa, które ukaże się już w maju, a które będzie można odsłuchać przedpremierowo w Glastonbury. I tak już patrzę, że już w studiu pojawia się Margan, więc już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia. Nie mogę się go doczekać i zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Za 7 minut będzie północ. Maciek Załęcki, Gosia Jakubowska. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.